أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Hazirun. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, çok değerli kardeşler, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 134. ayeti kerimesinde kaldık. Ve inşallah ben hiç vakit kaybetmeden hemen Ali İmran suresi 134 ve sonrasında gelen 136. ayeti kadar olan kısmı mealen tilavet edeceğim. Ve sonrasında üzerinde durulması icap eden hususların, konuların üzerinde de durmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Onun için hemen mealen tilavet edecek olursak, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 134 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'da a'udhu billah. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve adlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennettir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Şimdi kıymetli dostlar 134. ayeti kerimeyi sizlerle konuşmazdan evvel bağlantılı olması münasebetiyle 133. ayeti kerimeyi tekrar sizlerle bir paylaşmak istiyor ve hatırlatmak istiyorum. 134. ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle takva sahiplerinin vasıflarından bahsetti. 133. ayeti kerimede ise ki onu geçtiğimiz hafta özellikle son kısımda sohbetimizin vurguladık. 133. ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle Bismillahirrahmanirrahim وَسَارِيُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ diyor ki Allah'ın mağfiretine koşun, yarışın ve cennet içinde yarışın ki o cennetin mesafesi, büyüklüğü gök ile yer kadardır diyor Allahu Azza ve Celle. Ve o ayeti kerime öyle nihayetlendiriyor. Diyor ki uiddet lil muttakin. O yani mesafesi, büyüklüğü, genişliği, cennet, o cennet ki gökle yer mesafesi kadardır ve Allahu Teala'nın mağfireti vardır işin en nihayetinde, bu muttakiler için hazırlanmıştır diyor ayeti kerimede. Takva sahipleri için cennet vardır. Takva sahipleri için öyle bir cennet vardır ki genişliği gök ve yer mesafesi kadardır. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi böyle tekrar hatırlattıktan sonra dostlar 134. ayeti kerime daha da bir anlam kazanıyor aslında. Dikkat ettiyseniz dostlar 134. ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle takva sahiplerinin aslında bir nevi vasıflarından bahsediyor. Şimdi ben sorsam size desem ki siz cennet ehlinden olmak istiyor musunuz? Evet, Allah bize nasip etsin. Allah bizi takvalılardan olmayı ikram etsin. Takvalı olmak istiyor muyuz? Evet, cennet istiyoruz. Diyor ki Allahu Azza ve Celle o cenneti ben takva sahipleri için hazırladım. Hemen ardından sonrasındaki ayeti kerimede engin rahmetiyle Allahu Azza ve Celle diyor ki takvalılarda da şu şu özellikler olması icap eder. Bu Allahu Azza ve Celle'nin bir engin rahmeti değil midir? Takvalı olmak isteyenler için bizlere diyor ki buyurun. Takvalı olmak isteyenler şu şu vasıflarla vasıflansınlar Çünkü o takvalılara ben cennet hazırladım ve böylelikle 133 ve 134. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala birbirlerine bağlamış. Dolayısıyla biz bugün neyi konuşacağız dostlar? Takvalı olmanın bazı vasıflarını bugün inşallah konuşmaya çalışacağız. Ne dedi? 134. ayet-i kerimeyi halen dinlediniz. Diyor ki o takva sahipleri, cennet onlar için hazırlanmıştır. Vallahi çok kolay söylüyorum ya. Sorsak şuradan, çıksak meydana, elinize bir kağıt kalem alsanız, bir mikrofon alsanız ve önünüze her gelen geçene sorsanız, deseniz ki kardeşim sen cennet istiyor musun? Muhafazakarıyla olsun ya da olmasın. Herkesten alacağınız yanıt nedir? Evettir. Allahu Azze ve Celle diyor ki ben o cenneti takvalılar için hazırladım. Hemen sonrasındaki ayet-i kerimede diyor ki takvalılar şöyle olsun. Öyleyse bu ayet hakikaten manidar ve azı çok bolca olan bir ayet-i kerimedir. 133'ü konuştuk, 134'te ne dedi Allah? Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Not ettiniz mi? Muttakilerin, takva sahiplerinin vasıflarından bahsediyor Allah. Bollukta da darlıkta da infak ederler. İki, çok önemli. Onlar öfkelerine asla yenik düşmezler. Öfke kontrolü yaparlar. Üç, affederler, kardeşlerini bağışlarlar. Dört, tövbe ederler. Aha da bu dört vasfın sahibi olan takva sahiplerinden olacaktır. Ve takva sahibinin de Allah'ın izniyle gideceği yer, Allah'ın onun için hazır ettiği cennet olacaktır. Öncelikle Allah bize takvalı olmayı, ardından da vaat ettiği cennetine nail olmayı bize ihsan etsin. Şimdi dostlar, konuştuk. Muttakilerin, takva sahiplerinin vasıfları dörttür dedik. Ki sadece bunlardır da demiyoruz. Biz de inşallahü teala bugün, daha önce infak meselesiyle alakalı olarak ziyadesiyle müstakil konular, müstakil parantezler açtık. Dolayısıyla ona ayrıca girmeden bugün inşallahü teala iki başlıkta ben sohbetimi sınırlandırmaya çalışacağım. Bir, öfke kontrolü ve affedici olmak. İki, tövbekar olmak, Allahu Teala'ya bolca istiğfar etmek. Bunlara ihtiyacımız var mı? Vallahi var. Hemen hiç zaman kaybetmeden, vakit kaybetmeden birinci başlığımıza temas etmek istiyorum. Takva sahiplerinin vasıflanmaları gereken birinci o vasıf öfke kontrolü ve affedici olmak. İkisini birlikte işliyorum inşallah. Şimdi herkes bende başta olmak üzere, nefsim başta olmak üzere bu konuyu anlatırken bunu kendi nefsinde muhasebesini yapsın. Ben kardeşlerimle olan hukukumda öfkeme ne kadar kontrol edebiliyorum, sahibim ve ne kadar affedici olabiliyorum. Ben bu sohbeti gerçekleştirirken Allah için söylüyorum. Ben başta nefsim olmak üzere siz de bunun nefsinizle muhasebesini yapın. Şimdi öfke kontrolüyle alakalı olarak öfkenin kontrol edilmesinin ne kadar önemli bir mevzu olduğunu, öfkelenmemek gerektiğini anlatan birkaç hadisle aslında konumu ve öfke konusunu tasvir etmek istiyorum. Sizler için hadislerle ortaya bir nevi tablo çizmek istiyorum. Öfkeye dair Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neler buyurmuş? Bunu ifade edeyim ki öfke kontrolünün nedenli önemli bir konu olduğunu sizler ve ben de olmak üzere daha iyi anlayalım. Çok hadis var. İnanın öfkeyle alakalı inanılmaz derecede çok hadis var. Ben bunlardan üçünü dördünü inşallah tablo biraz şöyle net olsun gayesiyle paylaşacağım sizlerle dostlar. Bir tanesi Ebu Vail rivayet ediyor bunu radıyallahu anh. Diyor ki bir gün Urve'nin evine gittik. Urve radıyallahu anh. Urve'nin evine gittik. O diyor birisiyle tartışıyordu. O denli öfkelendiler ki birbirlerine. Birden diyor Urve ayağa kalktı. Gitti, abdest aldı, geldi, oturdu. Sonrasında ise bize dedi ki dostlar dinleyesiniz. Ben babamdan işitmiştim. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş ve bana şöyle demişti. Öfke şeytandandır. Yetmez mi? Vallahi yeter ya, subhanallah. Elimi yüzüme çalsam, insem, bugünün azı olarak yetmez mi dostlar? Öfke şeytandandır. Şeytan ise nardandır, ateştendir. Bilesiniz ki o ateş ancak suyla söner. Siz öfkelendiyseniz eğer, siz kalkınız ve abdest alınız. Ben de öyle yaptım diyor. Öfkelenmiş, kalkmış yerinden, gitmiş abdest almış gelmiş. Çünkü babasından, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öyle duymuş. Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateştendir. Siz o ateşi ancak suyla söndürebilirsiniz. Gidiniz abdest alıp geliniz. Bu hadislerden bir tanesi. İbn-i Mes'ud'un rivayet ettiği bir hadisi paylaşayım. Az önceki sizlerle paylaştığım hadisi tahric eden Ebu Davud'dur. Şimdiki paylaşacağım hadisi şerifi tahric eden Müslim'dir. Ravisi İbn-i Mes'ud'dur. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor, mecliste otururken ashabım dedi ve sordu, sizce hakiki pehlivan kimdir? Kim? Sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki, ya Resulallah, hakiki pehlivan güreştiği zaman sırtı yere gelmeyen adamdır. Bizce de öyle değil mi aslında pehlivanın tarifi? Öyle. Sahabe-i kiram efendilerimiz de aslında doğru bir cevap veriyor. Diyor ki, kimdir pehlivan sorusuna, güreştiğinde sırtı yere gelmeyen adam. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, yanıldınız, hatalısınız. Diyor ki, hakiki pehlivan öfkelendiğinde öfkesine sahip çıkabilen adamdır. Devam ediyorum. Yine öfkeyle alakalı hadislere, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dır ravisi, kim tahric etmiş hemen söyleyeyim, Bukhari sahihinde. Bir adam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ebu Hureyre diyor ki, ben böyle gördüm, anlatıyor. Bir gün adamın bir tanesi Resulullah Efendimiz'e gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, bana öyle bir nasihatte bulun ki ben onunla her daim amel edeyim. Ama sakın söyleyeceğin şey uzun olmasın, çünkü unutuyorum. Sahabe Resulullah aleyhissalatü vesselam'a nazlanıyor ya, subhanallah. Diyor ki, bana öyle bir şey öğret. Tamam, küçücük olsun, az olsun. Tamam, ben onunla amel edeyim, uzun olmasın, unutuyorum yani, karıştırmayayım sonra. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a nazlanmış, kısa, öz, ağır olan, böyle hayatında da her daim faydasını göreceği bir azık istiyor Resulullah'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor ki, öyleyse öfkelenme. Allahu Ekber. Başka bir kelam dahi yetmiyor. Hayatıma geçirebileceğim çok önemli bir şey söyle bana. Öyle bir nasihat olsun ki her daim onunla amel edeyim. Bana fayda sağlasın. Uzun da olmasın, çünkü unutuyorum. Unutmayacağım bir şey olsun. Nedir o? Diyor ki, öfkelenme yeter. Subhanallah. Muaz bin Cebel'in rivayet ettiği bir hadisle de inşallah daha fazla da uzatmayayım. Ki onu da Tirmizi tahric etmiştir. Muaz bin Cebel diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanı başında oturuyorum. İki tane sahabe, onlar da insandır ya. İki sahabe hemen alevlenmişler, saman alevi gibi. Böyle kalkmışlar, birbirlerine öfkelenmişler. Tartışıyorlar birbirleriyle, subhanallah. Tuhaf geliyor değil mi? Sahabeler tartışır, o tartışır. Birbirleriyle öfkelenmişler. O denli öfkelenmişler ki yüzlerine, simalarına vurmuş öfkeleri. Resulullah aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'e uzanmış, demiş ki, Muaz, demiş ki, içlerinden o ikisinden bir tanesi bir kelime söylese o öfke hemen dinecek, ama hala demediler ya, demiş. Ya Resulallah, o nedir? Demiş ki, Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bir deseler, demiş, o öfke dinecek de hala demediler ya, demiş. Bu ve buna benzer rivayetleri çoğaltmak mümkün mü? Evet, var. Ama ben 3-4 tanesiyle iktifa ediyorum. Kastımız neydi? Buradan biz neyi amaçladık? En azından öfkeyle alakalı olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu tutum ve bizden istediği nedir? Hem öfkenin nedenli tehlikeli bir şey olduğunu öğrettiği hadisler, hem de aslında öfke kontrolünün yolunu gösterdi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim desin. Oturuyorsa kalksın, abdest alsın gelsin. Çünkü öfke şeytandandır. Şeytansa ateştendir. Ateşi ise ancak ne söndürür? Su söndürür. Vesselam. Şimdi ben bu derse hazırlanırken dostlar, tabii sizlerde de belki bu manada bir çağrışım olmuştur ama hemen paylaşayım. Şimdi genel ifadelerden hareketle, özür diliyorum, genel ifadelerden hareketle öfkelenmemek gerektiğini öğrendik ya şimdi. Bu her zaman için mi böyledir? Biz hiç mi öfkelenmeyeceğiz? Biz hiç mi şiddetlenmeyeceğiz? Biz hiç mi hiddetlenmeyeceğiz? Biz hiç mi öfkemizden ötürü oturuyorsak kıyam etmeyeceğiz? Edeceğiz. Mesela ben sorayım, siz cevap verin. Allah-u Teala'nın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilere biz öfkelenmeyeceğiz mi? Allah işinizi rast getirsin, öfkeleneceğiz. Peki Allah-u Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan laikliğe, cumhuriyete, demokrasiye ve havarilerine öfkelenmeyeceğiz mi? Vallahi öfkeleneceğiz. Hadis var, öfkelenemezsin diyemeyeceğiz, demeyeceğiz. Benzerleri aynileştirmeyeceğiz. Bugün Allah-u Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan zalim idarecilere ben öfkelenirim ve hatta bilaks öfkelenmek müminin üzerine vaciptir. Sessiz kalması haramdır. Allah-u Azza ve Celle'nin arzında Allah'ın sözü geçmiyorken bir Müslüman öfkelenmiyorsa, hiddetlenmiyorsa, oturduğu yerden rahatsızlık duyup da kıyam etmiyorsa, Allah-u Teala onun o duruşundan ve oturuşundan ötürü onu hesaba çekecektir. Yerhamukallah. Evet. Dolayısıyla öfkeleneceğimiz yerler var. Öfkelenmeyip kardeşlerimize müsamaha göstereceğimiz yerler var. Öyleyse bu iki şeyi ayırt etmek durumundayız. Hadisten hareketle bugün Allah-u Azza ve Celle'nin hükümlerine rağmen hükümler benimseyen ve bize icbar edenlere öfkeleneceğiz. Yüzümüzün, çehremizin şekli değişmelidir ki Allah bizden razı olsun. Onun için bu ifadeler, öfkeye dair zikrettiğim naslar genellik ifade etse de zalime, Allah-u Teala'nın hükümleriyle hükmetmeyenlere, laiklere ve laikliğe, cumhuriyete ve cumhuriyetçilere öfkelenmek durumundayız. Bunun ikisi çok farklı şeyler. Birazdan bununla alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tavırlarından sizlerle inşallah örnekler paylaşacağım ki dersimiz biraz daha zenginlik kazansın. Dolayısıyla öfkeleneceğimiz yerler var, öfkelenmeyeceğimiz yerler var. Bir yerde öfkelenmek günahsa, bir yerde öfkelenmemek günahtır. Bunu Allah için götürün evinize. Onun için biz kime öfkelenmeyeceğiz? Sana metroda ayağına basan kardeşine öfkelenmeyeceksin. Bugün sudan sebeplerle kavga çıkıyor. İnanın haber portallarına bakmanız yeterlidir. Sırf sağ kaşını bakarken kaldırdı diye birbirlerini öldüren insanlar var. İşte İslam'ın nehyettiği, haram kıldığı öfke budur. Sen bana niye öyle baktın? Öfke. Sen benim ayağıma niye bastın? Öfke. Sen benim koluma niye değdin? Öfke. İşte İslam'ın kontrolünü istediği alan burası. Öfkelenme diyor ya. Kardeşini affet. Yani görgü kurallarını bilmiyor olmasından ötürü, cahil olmasından ötürü, o meseleyi bilmiyor olmasından ötürü, yahut da hataen, hata ile sehven, istem dışı yapmış olmasından ötürü kardeşini affet diyor. İslam bunu istiyor bizden. İşte ben şimdi, ama haram, seni harama cebreden, seni harama zorlayan, Allah-u Teala'nın hükümlerine rağmen senin hayatında Allah'ın hükümlerinden başkasının var olmasını isteyenlere de öfkelenmeni Allah senden talep etmiştir. Dolayısıyla kardeşlerimizden sadır olan hata yoluyla, istem dışı yoluyla sadır olanlara öfkelenmeyeceğiz. Ama Allah-u Teala'nın öfkelen dediği yerde de öfkeleneceğiz. Basit bir örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de aralarında bulunduğu mecliste ashab-ı kiram efendilerimizle oturuyorlarken, ki bunu Bukhari ve Müslim tahric etmiştir. Dedim ya, görgü kurallarını bilmiyor olması mazerettir. Cahillik mazerettir. Bilmiyor olması mazerettir. Sayılabilir. Buyurun. Bir gün bedevinin bir tanesi, hepinizin bildiği bir mesele. geliyor mescide böyle diyor, affedersiniz. Ha? Kıymetli kardeşler, ekranlar başındaki dostlar, bildiğiniz bir mevzu. Geliyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da mescitte hazır bulunuyor iken, bedevi geliyor köşeye bir yere pisliyor. Sahabelerin hepsi birden kıyam ediyor, öfke. Sen nasıl olur da bizim mescidimize böyle dersin? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tepkisine dikkat buyurun dostlar. Diyor ki, ashabım hele bir ağır olun. Diyor ki, öfkenize sahip çıkın. Bir manada. Diyor ki, ağır olun. Diyor ki, kardeşiniz bu işi bilmeyerek yaptı. Bu adam bu işi bilmeyerek yaptı. Diyor ki, siz kolaylaştırıcı olun, zorlaştırmayın. Subhanallah. Ya halbuki mescide, çok affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum, İşemek ne kadar kötü bir şeydir ya. Kabul edilebilir bir şey midir? Vallahi değil. Ama bu adam bu işi bilmiyor. Bu adam bu işin cahili, bedevi adı üstünde. Medeniyete dair çok şeyler görmemiş. Görgü kurallarına dair çok şeyler bilmiyor. Öyleyse bunları göz önünde bulundurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bilmeyerek yapmış olmasından ötürü de ashab-ı ikram celallenmişti. Dedi ki, ağır olun. Onu hele bir bırakın, kendi haline bırakın. Su dökün üzerine, geçsin. Siz kolaylaştırıcı olun, zorlaştırmayın. Subhanallah. Şimdi dikkat edin. Bu kim? Muhammed İbni Abdullah. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber. Ve şimdi ben size aynı peygamberden nasıl celallendiğine dair, nasıl öfkelendiğine dair bir misali anlatacağım. Dolayısıyla sizi harama teşvik edene, sizi harama cebredene, sizi harama zorlayana vallahi biz öfkelenmek durumundayız. Öfkeleneceksiniz. Allah-u Teala'nın öfkelenin dediği yerde öfkeleneceğiz. Buyurun. Az önce bir bedevinin mescide bevletmesine sahabeler tepki gösterdiğinde onları sakinleştiren bir peygamber. Ama bu sefer hiddetlenen, sahabeye hiç müdahale etmeyen, hatta üstüne üstlük kendisi öfkelenen bir peygamber. Mukayesesini siz değerli hazıruna bırakıyorum. Buyurun. Kim anlatıyor? Muaz bin Cebel radıyallahu an bizatihi failidir. Kim? İmam Malik Muvatta'sında tahric etmiş. Diyor ki, bir gün biz oturuyoruz. Evsliler var, Hazreçliler var. Muaz bin Cebel diyor ki, Selman var. Nereli? Farisi. Bilal var. Nereli? Habeş. Suheyl var. Neleri? Rumi. Diyor ki, oturuyoruz. Şu ismi de hiç unutmayasınız. Kays İbni Mutata. Böyle bir Arap geliyor. Sahabeler oturmuş muhabbet ediyor. Selman'ı, Bilal'i, Evs'ten, Hazreç'ten. Arap olanı ve Acem olanı. Kardeşçe muhabbet ediyorlar çünkü onları Allahu Teala kardeş ilan etmiş. Kays bin Mutata geliyor, diyor ki, siz Arapları bir türlü anlamıyorum. Biz üstün değil miyiz ki? Senin Habeşli Bilal'le ne işin olabilir ki? Subhanallah. Dikkat edin. Muhabbet ediyorlar. Evslisi, Hazreçlisi, Farisilisi, Habeşlisi, Rumilisi, Arabı, Acemi, hepsi muhabbet ediyor çünkü Allah onları kardeş ilan etmiş. Geliyor Kays bin Mutada isminde birisi, diyor ki, siz Arapları anlamıyorum. Kendisi de Arap. Diyor ki, biz üstünüz. Irkçılıkla övünenlere gelsin, ithaf olunur. Diyelim değil mi? Diyor ki, anlamıyorum ya sizi. Siz üstünsünüz. Siz Arapsınız, Acem'le ne işiniz var? Diyor ki, hadi birbirinizle oturmanızı anladım da, senin diyor Habeşli Bilal'le ne işin var? Senin Farisili Selman'la ne işin var? Senin Rumuili Suheyl'le ne işin olabilir? Der demez daha Muaz İbni Cebel radıyallahu an fakih. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın fıkhına güvendiği adam. Tutuyor yakasından, diyor ki, sen ne demek istedin ya? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah bizi kardeş ilan etmişken sen neden bahsediyorsun ya? Bu ne cüretkarlık? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Allah bizi kardeş ilan etmişken sen hangi ırkın hangi ırka üstünlüğünden bahsediyorsun? Acemin Araba, Arabinde acama üstünlüğü yoktur illa takva. Diyor ki Allah şahidim olsun ki seni sürükleye sürükleye Resulullah'a götüreceğim. Ve onun huzurunda bu söylediklerin, sarf ettiğin sözlerin bir bir hesabını vereceksin. Tutuyor Muaz bin Cebel. Sürükleye sürükleye Kays bin Mutata'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getiriyor. Arz-ı endam ediyor huzurunda. Öfkeye bakınız ki Muaz bin Cebel halen Kays bin Mutata'nın yakasını bırakmış değildir. Onun bu öfkesine müdahale eden bir peygamber de duymayacaksınız ha. Diyor ki ya Resulallah, biz bir şey arz etmeye geldik. Bu Kays İbni Mutata ismindeki bu adam, biz böyle oturuyorken böyle böyle dedi, şöyle şöyle yaptı ya Resulallah. Arabı aceme üstün tuttu, halbuki biz biliyoruz ki ne Arabın aceme ne de acamın araba üstünlüğü vardır illa takva. Diyor ki ravi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çehresi diyor öyle değişti ki biz diyor onun öfkelendiğini anladık. Öfkelendiği zaman mühim meseleleri konuşacağı vakit çıkacağı minberine çıktı. Hamdelesinden sonra dedi ki sizin Rabbiniz birdir. Bu ne cüret? Sizin Rabbiniz bir olduğu gibi sizin babanız da birdir. Bu ne cüret? Sizin babanız birdir, dininiz de birdir. Ne Arap'ın aceme ne de acemin araba üstünlüğü vardır. Takva istisnadır. Muaz bin Cebel hala eli yakasında, Allah için dinleyin dostlar. Diyor ki ya Resulallah anladık onu. Diyor ki ben bunu ne yapayım? Diyor ki bununla alakalı hükmün nedir? Hala hıncını alamamış. Muaz bin Cebel radıyallahu anh öfkesinden tabir yerindeyse deliye dönmüş. Şimdi iyi dinleyesiniz dostlar. Resulullah aleyhissalatu vesselamın ağzından çok nadir duyacağınız bir söz sarf edeceğim. Bu sözünün üzerine Muaz bin Cebel'in ya Resulallah bununla alakalı hükmünüz nedir sorusuna cevaben diyor ki da'hu ilennâr ya Muaz, da'hu ilennâr, da'hu ilennâr. O adamın cehenneme kadar yolu var. Siz hiç böyle öfkelenen bir peygamber duydunuz mu? He? Da'hu ilennâr, onun cehenneme kadar yolu var. Bugün Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e, ne bileyim etnik kimliğinin diğerlerine üstün olduğuna ithaf olsun mu? Vallahi olsun. Ama az önce mescide böyleden bir mescide böyledene rahmetle yaklaşan, affeden, bağışlayan, kusurunu örten bir peygamber, ırkçılıkla övünen kişi için da'hu ilennâr dedi. Ve Muaz bin Cebel'in öfkesi de hepinizce malum. Şimdi tabii dostlar, bu iki farklı, aynı kişiden sadır olan farklı öfke tezahürleriyle ilgili olarak paylaşımı yaptıktan sonra, kıymetli Hazirun, ekranları başındaki bizi izleyen kardeşler, öfkeleneceğimiz yerlerle alakalı olarak da inşallah birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sohbetimin ardından, tabii biz sohbet verip ayrılıyoruz. Ondan sonra orada kalan kardeşler işte yaptığımız sohbeti değerlendiriyorlar. Bir gün öyle böyle yaptığımız sohbetin ardından bir kardeşimizle bir yerde tevafuk ettik. Onunla olan sohbetimiz sırasında işte nasılydı, sohbeti nasıl buldunuz, ben kalktıktan sonra işte kalanlar oldu mu? Yani sohbetin feedbackini yapıyorduk. Yani geçmişini değerlendiriyorduk bu manada. Oradaki kardeşlerden bir tanesi dedi ki hocam siz sohbeti verip gittikten sonra kardeşlerden bir tanesi sizin hakkınızda aslında dedi, biraz olumsuz konuştu. Dedim ne dedi? Ben de o gün biraz yöneticilerle alakalı olarak biraz hakkı söyledim. Yani çok farklı bir şey söylemedim. Söylenmesi gerekeni söyledim. Herkes susuyorken belki Allah-u Teala'nın indinde hüccet olsun diye konuşulması icap eden şeyleri konuştuk. Demiş ki o, demiş bu getirdiğin hoca çok sert yapıyor ya yöneticilere demiş. Çok sert yapıyor. Hayır, biz olması gerekeni söylüyoruz ve Allah-u Teala bizden neyi talep ettiyse biz ona aykırıyoruz. Ve Allah'ın inayetiyle Allah-u Teala bize istikamet verdiği müddetçe de suskunluğun kırılma noktası olmaya da devam edeceğiz Allah'ın inayetiyle. Rabbim bize bu manada güç versin. Zalimlere hakkı söyleyeceğiz. Bugün Allah-u Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilere siz zulmettiniz ve zalimsiniz diyeceğiz ve öfkeleneceğiz. Bugün Allahu Teala'nın mülkünde Allahu Teala'nın hükümlerini ekarte eden sisteme laiklik denir. Bu laiklik sistemine öfkeleneceğiz. Vallahi bu hakikati haykırmadığımız müddetçe Allah da bizden razı gelmeyecektir. Onun için bir yerde öfkelenebiliyorken Allahu Teala'nın öfkelenmeyin dediği yerde de öfkemizi yutmasını bileceğiz. Ama hiç kusura bakmasınlar. Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allahu Teala'ya söz hakkı tanımayanlara biz öfkeleneceğiz. Hiddetleneceğiz. Bundan razı olmadığımızı dile getirmek ve ispat etmek adına oturduğumuz yerden kıyam edeceğiz. Vallahi biz bu dini sahabelerden daha iyi anlamış değiliz. Ömer'e kıyam eden Selman'dan daha mı iyi anladık biz bu dini? He? Onlar can kardeşiydiler. Onlar birlikte harbe girdiler. Onlar Allah Azze ve Celle'nin daveti uğruna beraber işkence gördüler. Beraber saf tuttular, beraber yürüdüler. Ama Selman yeri geldiği zaman sırf Allah için kıyam edip Ömer'e öfkelendi. Peki Selman Ömer gibi adil bir yöneticiye öfkelenebiliyorken, hiddetlenebiliyorken, adaletsiz davrandığını düşündüğü için bu düşünceyle kıyam ediyorken biz bugün Allahu Teala'nın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticilere öfkelenmeyeceğiz mi Allah aşkına, siz söyleyin. Oturduğumuz yerden kıyam etmeyeceğiz mi? Siz Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımadınız. Zalimsiniz ve zulmediyorsunuz. Öfkemiz de bunun içindir demeyeceğiz mi? Bunu dahi yapmayacaksak yevmül kıyamet Allah'a ne diyeceğiz? Allahu Teala'nın dinini raflara hapsedenlere kıyam etmeyeceksek, kızmayacaksak, öfkelenmeyeceksek, hiddetlenmeyeceksek ne zaman hiddetleneceğiz? Katledilen Müslümanlara yöneticiler sahip çıkmıyorken bunun muhasebesini yapmayacaksak Allah aşkına ne zaman yapacağız? Öfkeleneceğimiz yerler var, öfkelenmeyeceğimiz yerler var. Selman bir gün oturuyor, hutbe dinliyor. Anlatmıştım sanırım daha önce. Subhanallah, buyurun. Az önce ifade ettim, biz bu dini Selman'dan daha iyi anlamadık. Ve inanın bugünkü yöneticiler Ömer'den daha adil değil. Hiç değil. O Ömer ki, kim o Ömer? Tebaası açken, kaliteli yemekler, içecekler onların önünde yokken, kendisine ümmetinin yediğinden daha iyi yiyecek ikram edildiği zaman, kuruldayan karnıyla konuşan Ömer'den bahsediyorum. Kurulda ey karın, kuruldayabildiğin kadar ümmetim, yani Ömer'in tebaası daha hayırlısını yemediği müddetçe Ömer de yemeyecektir diyen adil bir yöneticiyi muhasebe ediyor Selman. Biz daha iyi anlamış değiliz bu dini. Öyleyse zalim zulmeden zalime kıyam etmesini bileceğiz. Allahu Teala'nın hükümlerini hayatımızdan kovanlara kıyam edeceğiz. Hutbe veriyor Ömer. Ve üzerinde yeni bir elbise, dinleyin ve itaat edin dediği zaman can yoldaşı, kardeşi, yediği içtiği ayrı gitmeyen Selman ayağa kalkıyor. Ya emir el müminin, sana işitmek de yok, itaat de yok. Yok, sana bir şey itaat etmiyoruz. Ya diyor ki niye? Sen diyor ganimetten elde edilen kumaşları bize dağıttın dün. Dağıttın. Ve bize dağıttığın kumaş parçalarından bir kişilik bir boy elbise çıkması mümkün değil. Bize dağıttığın parçalardan bir kişiye bir boy elbise çıkmıyorsa, senin üzerinde de bir kişilik bir boy elbise varsa, sen bunun hesabını vermediğin müddetçe biz sana itaat etmeyeceğiz ya Ömer. Subhanallah. Diyor ki Abdullah, anlat oğlum. Ayağa kalkıyor. Diyor ki Selman, babam Müminlerin emiri olmasına rağmen üzerindeki elbisenin diyor artık yamanacak bir hali ve durumu da kalmamıştı. Hep yamalı. Artık yamanacak bir hali de kalmayınca benim de elbisem yeniydi. Bana düşen payımı babama verdim ki bu ikisini birleştirsin de kendisine yeni bir boy elbise edinsin. Dolayısıyla adaletsizlik yok. Sahip olduğum hakkımdan feragat vardır. Selman ayağa kalkar ve yine ve yeniden konuşur Selman. Ya emir al müminin, şimdi söz ve emir senindir, itaat de bizimdir. Biz Selman'dan daha mı iyi anladık bu dini? Ha? Yahut da bugün Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen, adaletin ağası onların yanından dahi geçmeyen, bugünün yöneticilerine biz öfkelenmeyeceğiz mi? Öfkeleneceğiz mi? Allah sözünüze şahittir. Ama dedim ya, öfkeleneceğimiz yerler var, öfkelenmeyeceğimiz yerler var. Affetmekle de alakalı bir şeyi inşallah paylaşmak istiyorum. Neydi? Müslüman kardeşin sana hatayla, sahvan, istemeden çarptı, ayağına bastı, kırdı. Yanlış bir söz söyledi ama istemeden. Geldi dedi kardeşim hakkını helal et, ben yanlış söyledim. Ben doğru bir şey söylemedim ama isteyerek de yapmadım. Hakkını helal et, helal olsun, affettim mi affettim. Budur İslam'ın istediği. Öfkelenmeyeceğiz, öfke kontrolü sahibi olacağız ve affedeceğiz. Affetmeyene de bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl kızıyor. Zor vallahi. Şimdi ben anlatıyorum da söylediklerimizle bir de amil olmak var. Ha, size kolay mı değil? Size de dinlediklerinizle amil olmak var. Allah cümlemize kolaylıklar versin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Zor. Ama ne yapacağız? Öfkeyi yutacağız. Yutamadık. Affedeceğiz. Ebu Darda anlatıyor kıymetli dostlar. Bunu niye seçtim biliyor musunuz? Bukhari kaynaklı ha. Bunu da niye anlatıyorum? Affetmediğimiz zamanlar oluyor. Tamam mı? O defteri kapatıyoruz ya. Yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öfkeleniyor. Affetmeyen öfkeleniyor. Ebu Darda anlatıyor. Bir gün diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte mescidde oturuyoruz. Kapı açıldı daha doğrusu. Kapıdan içeri girdi. Baktı ki diyor Ebu Bekir. Biz ona entare deriz. Entarenin ucunu toplamış böyle. Hani sinirli, ne yapacağını bilmez böyle bir panik havası vardır ya. Yani belli hüzün kaplamış Ebu Bekir'i. Telaşlı biraz. Ebu Bekir'i kapıdan böyle gördük diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Bekir'in o halini gördü. Bana eğildi dedi ki Ebu Bekir kesin birisiyle kavga etmiş. Allahu Ekber. Bu kesin birisiyle tartışmış. Böyle dedi diyor. Ebu Bekir çünkü bir telaşlı geliyor böyle. Entaresinin uçlarında toplamış. Böyle telaşlı telaşlı içeriye girer girmez. Ebu Bekir kesin birisiyle tartışmış diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve yanına oturuyor Zişan Efendimizin. Diyor ki ya Resulallah Ebu Bekir. Ebu Bekir diyor. Ya Resulallah diyor Ömer'le kapıştık. Diyor Ömer'e ben çok kötü bir şey söyledim. Diyor ki çok kötü bir şey söyledim. Kızdım. Diyor ona zulmettim. Ona diyor haksızlık ettim. Ama diyor hemen haksızlık yaptığımın farkına vardım. Gittim. Ya Ömer kardeşim az önce ben sana zulmettim. Beni bağışla. Affet hakkını helal et. Özür diliyorum. Ömer demiş ki yok. Olmaz. Ya Resulallah hata ettim. Zulmettim. Özür diledim ama Ömer benim özrümü kabul etmedi ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Bekir Allah sana mağfiret etsin. Allah sana mağfiret etsin. Allah sana mağfiret etsin Ebu Bekir. Üç defa dedi diyor Ebu Darda. Üç defa Ebu Bekir'e Allah mağfiret etsin. Sonra diyor çok bir zaman geçmedi diyor Ömer mescitten içeriye girdi. Diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Öfkelendi. Diyor ki eli ayağı titredi. Kıpkırmızı oldu diyor. Ebu Darda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e kızmış belli. Hemen Ebu Bekir dizinden tutmuş. Yanaşmış Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, hatalı olan benim. Kabahatli varsa o benim. Belli ki öfkelenecek Ömer'e. Niye affetmedin? Kardeşin senden özür dilediği halde niye ondan yüz çevirdin diye kızacak. Belli ki Ebu Bekir diyor ya Resulallah, o denli öfkelenmiş, belli ki bendim ben suçlu olan. Kabahatli benim. Varsa burada eğer birisi suçlu, o da benim ya Resulallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sefer ashab-ı kirama dedi ki ashabım, Allah beni peygamberlikle görevlendirdiğinde ben Allah-u Teala'nın bana yüklediği vazife gereği hepinize geldim, tebliğde bulundum. Davet çalışması yaptım. Ben Allah'ın elçisiyim. Bana iman edin ve kurtulun dedim. Beni hepiniz yalanladınız. Beni sadece doğrulayan Ebu Bekir olmuştu. Sizde biraz hatırım varsa, çok az hatırım varsa, bundan sonra Ebu Bekir'imi üzmeyin. Biraz hatırım varsa sizde, bu peygamberin sizde azıcık bir hatırı varsa, bu adamı bir daha üzmeyin. Ya Ebu Bekir gelmiş senden özür dilemiş ya. Özrünü kabul et demek istiyor, Türkçesi bu. Hatırım varsa, hatır meselesi yapmış Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sizin üzerinizde az biraz hatırın varsa bu adamı bir daha üzmeyin ya. Peki Ömer onu nasıl üzmüştü? Özrünü kabul etmeyerek. Onun için bir kardeşimiz bize gelir derse ki ya hata ettim, hakkını helal et. Ne diyeceğiz? Helal olsun dostum. Öfkemizi yeneceğiz ve helal olsun diyeceğiz. İkinci başlıktan içinde demiştik ki tövbe etmek, Allah-u Teala'ya istiğfarda bulunmak. Hepinizin malumu bir konu. Yani hususiyetle buna çok geniş bir parantez açmanın aslında çok da lüzumu yok. Ama ben 135. ayeti kerime çok manidar. Hakikaten bunu ezberlemek lazım. Sık sık okumak lazım. Allah Azze ve Celle diyor ki olur da diyor siz hata ederseniz ki edersiniz. Diyor ki o takva sahipleri ne yapar biliyor musunuz? Hatasının farkı var. Takva sahibi günah işlemez demiyor Allah. Tamam. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. Takva sahibi günah işlemez demiyor. Ne diyor? Takva sahibi günah işler işlemez. Hatasının farkına varır. Allah-u Teala istiğfarda bulunur. Bu kadar. Bunu zenginleştirmek istiyorum. Ne ile? Hadislerle kıymetli dostlar. Tövbe etmek ve istiğfar etmekle alakalı bir iki hadisi paylaşayım müsaadelerinizle. Şu hadis aslında ziyadesiyle yetecek ve artacaktır diye düşünüyorum. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace tahric etmiş. Kullu bini Adem hatta'un. Subhanallah. Vallahi şu ifadenin ihtişamına bakınız. Böyle yüreklerimize su serpercesine Zişan Efendimiz bir şey söylüyor. Diyor ki kullu ibne Adem hatta'un. Beni Adem'in hepsi hatalıdır. Hatta'un, hata işlemeye müsaittir. Ve hayrul hatta'ine ettevvabun. Beni Adem'in hepsi hata işlemeye müsaittir. Potansiyel hata makinesi. Ha, tabir yerindeyiz. Hata işlemeye müsait. Ama hayrul hatta'in. Hata yapanların en hayırlıları tövbe edenlerdir. Var mı bundan daha güzel bir ifade? Biz hata edebilirmişiz. Evet. Hata etmeye müsait varlıklarız. Doğru mu? Evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüreğimize su serpiyor. Diyor ki hata ettiniz ya. Farkına vardınız. Açın ellerinizi semaya. Rabbinize yalvarın ve ya Rabbi benim günahlarımı bağışlayın deyin. Bu kadar basit. Siz diyor gece gündüz günah işlersiniz. Hadis. Müslim tahric etmiş. Billeyli ve nehar. Gece gündüz günah işlersiniz. Var mı ötesi ya? Kutsi hadiste söylüyor. Gece gündüz günah işlersiniz. Ve ana aghfiru zunube cemian. Ben sizin bütün günahlarınızı bağışlarım. Ne engin rahmet sahibi bir Allah'ımız var ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sizin bütün günahlarınızı bağışlarım. Yapacağınız tek şey فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْ لَكُمْ Bana istiğfar ediniz, sizi bağışlayayım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hatamızın hemen ardından ellerimizi semaya kaldıracağız. Ya Rabbi ben tövbe ettim. İstiğfar ediyorum. Bir daha bunu yapmayacağım. Tövbeten nasuha. Allah indinde bir kulun tövbesi ne kadar makbuldür biliyor musunuz? Daha da ötesini söyleyeyim ben size. Şimdiye kadar anlattıklarım belki zihinlerinizde kaldı, kalmadı dostlar. Şimdi anlatacağımı götürün bu akşam eve. Allah-u Teala bizim tövbe etmemize seviniyor biliyor musunuz? Öyle bir Allah'ımız var elhamdülillah. Hata yapacağımızı biliyor. Hata yapmaya müsait yaratmış. Demiş ki sadece tövbe edin. Ama ben daha da ötesini söylüyorum. Allah-u Teala tövbe eden kulunu çok seviyor. Ben bir soru sorayım mı size Müslüman kardeşlerim? Değerli dostlar. Allah-u Teala sizi sevsin ister misiniz? Amin. Tövbe edin. Vallahi çok zor değil. Tövbe edin. Tövbe eden kulunu Allah ne denli sever? Ben susayım da hadis anlatsın. Olmaz mı? Bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Onun ravisi de Abdullah İbni Mes'ud'dur. O diyor biz bir sahabenin yanına ziyarete gittik. O diyor bize anlattı. Bukhari. Özür diliyorum. Sahih Müslim tahric etmiş. Müslim. Allah-u Teala'nın kulun tövbesine ne denli sevinecek? Sevindiğini anlatacağım bu rivayetle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına konuşuyor. Diyor ki ashabım Allah-u Teala'ya diyor tövbe eden kulunu Allah-u Teala gördüğü zaman Allah-u Teala ne kadar sevinir biliyor musunuz? Diyor ki Allah-u Teala tövbe eden kulunu gördüğü zaman kendisine tövbe eden kulunu şahit olduğu zaman diyor şu kadar sevinir, şu adamın misali gibi sevinir diyor. Hadisle anlatmaya devam ediyor. Diyor ki bir adam var sayın, çölde gidiyor devesiyle birlikte. Çok uzun mesafeler ve yorucu yollar, mesafeler kat ettikten sonra biraz dinlenmek kastıyla, mola vermek düşüncesiyle bir yere duruyor, mola veriyor, ara veriyor yolculuğuna. O arada uyuyor, kalıyor o yolcu. Uyansa ve bir baksa ki bütün azığı, malı, mülkü, yiyeceği, içeceği yüklü olan o deve yok. Kaybolmuş. O yolcu çölün bir o köşesine, bir o köşesine, bir buraya, bir oraya, bir aşağıya, bir yukarıya o azık yüklü, mal yüklü, mülk yüklü, içecek yüklü, yiyecek yüklü devesini aramaya koşuyor ama nafile. Ve takati o denli kesiliyor ki. O kişi o hale geliyor ki diyor ki belli ki artık öleceğim ve takatim kalmadı. Bari devemi kaybettiğim yere gideyim. Ölümümü orada bekleyeyim. Hani o adam o devesini kaybettiği yere gelir. Ölümünü beklerken uykuya dalar. Sonra bir ara zor şer gözünü araladığında aradığı o devesini karşısında bulur. Malı üzerindedir. Mülkü üzerindedir, yiyeceği halen üzerindedir, içeceği de hala üzerindedir. Nasıl ki ölmek üzere olan bir adam kaybettiği devesine sevinirse, alemlerin Rabbi olan Allah da kulunun tövbesine bu denli sevinir. Ya bir toplu iğnemiz kayboluyor, bulunca bayram yapıyoruz ya. Kendisini ölümden kurtaran bir deveye sevinen adama misal getirmiş. Bu adamın sevincini tahayyül edebiliyor musunuz? İşte Allah Azza ve Celle'nin sevinci bundan fazladır diyor. Hata yapmaya müsaitiz. Hata mı ettik? Açacağız ellerimizi semaya diyeceğiz ki ya Rabbi bizi affeyle. Allah-u Teala bizi affedilen zümrelere ilhak eylesin. Ben şimdi ayeti kerimede bir ifade var. Bunun altını çizmek temennisiyle en azından orayı göstermek düşüncesiyle sahabelerden bir rivayeti sizlerle paylaşacağım. Burada bir ifade var diyor ki onlar hemen bir telaşa kapılır. Dert edinirler ve tövbe ederler diyor o takva sahipleri. İşte bunu anlatmak adına Ebu Lübabe'yi ben misafir edeceğim size. Ebu Lübabe'yi daha önce ben farklı bir rivayetini ve farklı bir hadisesini anlatmıştım Ebu Lübabe'nin. Bugün de Ebu Lübabe'nin bu cenahını anlatacağım, bu yönünü anlatacağım. Öncelikle şunu ifade edeyim. Vallahi bütün içtenliğimle söylüyorum, yemin de verdim. Allah-u Teala bize Ebu Lübabe'nin tövbe samimiyetinden ihsan etsin. Tek kelimeyle söylüyorum. Ebu Lübabe. Hiç uzatmayayım. Hendek Savaşı sonrasıdır. Beni Kurayza, İslam'a ve Müslümanlara ihanet etmiştir malum. Hemen Beni Kurayza'nın yaptıklarının hesabının sorulması adına Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmaları için Ebu Lübabe'yi elçi gönderiyor. Onlara diyecek ki sadece teslim olunuz, ben Resulullah'tan size haber getirdim, teslim olunuz. Peki Beni Kurayza ile ilgili olarak savaşa dahil olup İslam'a ve Müslümanlara ihanet eden, savaşa katılan erkeklerle alakalı olarak Allah'ın Resulü'nün hükmü neydi? Boyunlarının vurulması. Doğru mu? Hatırladık değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hükmü zaten vermiş ama Ebu Lübabe'ye diyor ki bunu söylemeyeceksin onlara. Teslim olacaklar, bizim huzurumuza gelecekler, biz de infaz edeceğiz. Burayı lütfen kaçırmayalım. Ebu Lübabe'nin vazifesi sadece teslim olun demek. Ebu Lübabe varıyor, Beni Kurayza'ya diyor ki ben Resulullah'ın elçisiyim, teslim olunuz. Beni Kurayzalılar diyor ki Ebu Lübabe teslim mi olacağız? Ebu Lübabe gayri ihtiyari aynen şöyle yapıyor, diyor ki teslim olacaksınız. Diyor ki eliyle böyle yaptı. Usul Gâbe'de okumanızı tavsiye ederim. Böyle eliyle böyle yaptı diyor. Halbuki bunu yapmaması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu gizli tuttu diye. Yani. Daha böyle yaptı yapmadı subhanallah. Ebu Lübabe başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Sakalları ıslanırcasına diyor rivayette. Diyor ki ya Ebu Lübabe durup dururken seni ağlamaklı kılan nedir? Diyor ki karışma. Kendi kendisine diyor ki ben Allah'a ve Resulüne ihanet ettim. Ben haram işledim. Ben yapılmaması gereken şeyi yaptım. Allah'ın Resulü'nün sözüne muhalif hareket ettim diyor. Arka kapıdan çıkıyor. Ön tarafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan gelecek olan haberi bekliyor. Görmeden arka kapıdan direkt mescide kendisinden dinleyelim mi bundan sonrasını? Ebu Lübabe diyor ki ben yaptığım hatanın farkına vardım. Allah-u Teala'ya tövbemi kabul etmesi için kendimi mescidin direğine bağlamaya nezrettim. Hanımını çağırıyor, bağlatıyor direğe. Ve diyor ki vallahi benimle alakalı Allah ve Resulünün hükmü gelesiye kadar namazın dışında Ebu Lübabe ellerini direkten çözmeyecektir. Günahına sızlanmak budur. Günahına üzülmek budur. Günahına dertlenmek budur. Günahı için gözyaşı dökmek budur. Yaptığı hatanın farkında olup da mescidin direğine kendisini bağlayan adama Ebu Lübabe denir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber sorar, der ki Ebu Lübabe nerede? Derler ki ya Resulallah o böyle böyle günah işlediğinden ötürü kendisinin Allah-u Teala'nın tövbesini kabul edesiye kadar mescidin direğine bağlamıştır. Zişan Efendimizin ifadesine dikkat buyurun. Keşke Ebu Lübabe direkt bana geleydi. Ben de ellerimi semaya kaldırsaydım da onun affedilmesi için Allah'a dua etseydim. Ama iş işten geçti. Onun hükmü şu anda Allah'a aittir. 7 gün. Rivayete göre 7 gün Ebu Lübabe sadece namaz için ellerini direkten çözdürmüş ve ne bir şey yemiştir ne de bir şey içmiştir. Rivayet olunur ki Ustul Gâbe'de Ebu Lübabe 7. günde artık duymaz olmuştur. İşlemiş olduğu hatanın bedelini kulaklarını kaybederek ödemiştir Ebu Lübabe. Aç kalmaktan, susuz kalmaktan, bir şey yememiş olmaktan ötürü duymuyordur artık Ebu Lübabe. Bir gün Ummu Seleme, zevcesiydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, oturuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle karşıya bakıp gülmeye başlamış. Ebu Lubabe hala mescidde, elleri direkte bağlı. Resulullah aleyhissalatü vesselam hem karşıya bakıyor hem de gülüyor kendi kendine. Ummu Seleme diyor ki, ya Resulallah, neye güldün? Ne oldu ki güldün? Neyin haberi geldi ki güldün? Diyor ki, Allah Ebu Lubabe'yi affetti. Allah bana Cebrail'i gönderdi. Lubabe temiz. Diyor ki, haber vereyim mi ya Resulallah? Diyor ki, ver. Ummu Seleme, biliyorsun, Hucre-i Saadet'le mescid yan yanadır. Diyor ki, müjdeler olsun Ebu Lubabe. Allahu Azza ve Celle seninle ilgili haber gönderdi. Affolundun. Allah senin tövbeni kabul etti. Diyor ki sahabeler, hemen çözelim. Diyor ki, hiçbiriniz yanaşmasın. Kendisine muhalefet ettiğim Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip bizatihi çözmeden Ebu Lubabe buradan kalkmayacaktır. Çünkü ben ona ihanet ettim. O gelip kendi elleriyle çözecek ve beni affedecek. Diyor ki, tamam tamam. Geliyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi elleriyle Ebu Lubabe'nin iplerini çözüyor. Diyor ki, kalk ya Ebu Lubabe. Diyor ki, ya Resulallah, ben yapmış olduğum hatanın affedilmesi halinde hayatım boyunca bütün hayatımın davet için koşturmaya adadım. Ve malımın, mülkümün hepsini de Allahu Teala'nın yoluna adadım. Kabul eder misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hizmetin kabuldür. Davet için her yere gidebilirsin Ebu Lubabe. Malının da üçte birini bize ver, gerisi ailende kalsın. Siz hiç, biz hiç, hepimiz için söylüyorum. Başta nefsime söylüyorum. İşlemiş olduğumuz hatadan ötürü kendimizi direğe bağladık mı? Geçtik direği. Yapmış olduğumuz hatalardan ve günahlardan ötürü bir gün gözyaşı dökebildik mi? Geçtik gözyaşını. Yapmış olduğumuz ve işlediğimiz hatalardan ve günahlardan ötürü samimiyetle ellerimizi semaya kaldırıp, ya Rabbi, ben senin emrine muhalif hareket ettim, benim günahlarımı bağışla Allah'ım diyebildik mi? Vallahi takva sahipleri böyle yapar diyor Allah. Allah bize takva sahiplerinden olmayı nasip etsin. Allahu Teala bizim taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Hata işlemeye müsait olan bizler, hatalarımızın hemen ardından Ebu Lubabet samimiyetini bizler Allahu Teala nasip etsin. Onunla kuşanabilmeyi bizlere ikram etsin. Allahu Azza ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.